biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 16 czerwca, jest 17. Kompendium wiedzy na temat tego, co dzieje się w kraju i na świecie, czyli Serwis Trójki i Filip Jarek. Posłowie podczas niejawnego posiedzenia wysłuchali informacji rządu w sprawie cyberataków. W Genewie rozpoczęły się rozmowy Biden-Putin w poszerzonym składzie. Dzięki bezpiecznie przeprowadzonej eskorcie policji mieszkanka Gdańska dotarła do szpitala, gdzie urodziła chłopca. Po południu zakończyło się tajne posiedzenie Sejmu. Zwołano je na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas obrad została przedstawiona informacja w sprawie cyberataków, do jakich miało dojść w ostatnich tygodniach i miesiącach. Głos zabrali szef rządu, wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński oraz pełnomocnik do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Piotr Miller, rzecznik rządu, przekazał, że w najbliższych tygodniach cała polska klasa polityczna, bez względu na barwy polityczne, będzie przedmiotem ataku dezinformacyjnego. Zapewnił też, że służby podejmują działania i zidentyfikowały niektórych autorów tych właśnie działań. Ta informacja co do zakresu i kto to jest, jest klauzulowana, w związku z tym na tym etapie nie została zdjęta klauzula niejawności w tym zakresie. Natomiast chciałbym podkreślić, że w najbliższym czasie spotkamy się z szeroko zakrojonymi działaniami dezinformacyjnymi, działaniami, które mieszają informacje prawdziwe z informacjami, które są całkowicie nieprawdziwe. Już teraz trafiają do niektórych redakcji nawet spreparowane informacje na temat poszczególnych polityków, które są nieprawdziwe, które są w całości zmanipulowane, właściwie wytworzone na nowo i są nieprawdziwe. W ubiegłym tygodniu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował o ataku hakerskim na jego skrzynkę mailową oraz jego żony. Z informacji podanych przez rząd wynika, że doszło do wielu innych prób cyberataków. W Genewie zakończyła się pierwsza tura rozmów prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina. Taką informację przekazała mediom strona amerykańska. Po krótkiej przerwie przywódcy mają wrócić do rozmów. Prezydenci spotkali się po godzinie 13 w willi nad Jeziorem Genewskim, a na miejscu jest Karol Surówka. Prezydenci po przerwie znów spotkają się w bibliotece w Willi Lagrange. Joe Biden i Władimir Putin zapowiedzieli wcześniej, że przerwę zamierzają spędzić osobno. W drugiej części rozmów poszerzone zostaną delegacje z obu krajów. Dotąd oprócz prezydentów w rozmowie brali udział jedynie tłumacze oraz szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji, Antony Blinken i Siergiej Ławrow. Spotkanie przebiega niemalże co do minuty zgodnie z planem. Może być to sygnał, że zgodnie z zapowiedziami nie dojdzie dziś do przełomowych ustaleń albo porozumień. Z Genewy, Karol Surówka, Polskie Radio. Pandemia w naszym kraju w wyraźnym odwrocie. W ciągu minionej doby zarejestrowano 241 zakażeń koronawirusem, zmarły 62 osoby. Dr Marek Posobkiewicz ze szpitala MSWiA w Warszawie, były główny inspektor sanitarny, powiedział, że obecnie możemy mówić o przygasaniu pandemii. O wygaśnięciu moglibyśmy powiedzieć wtedy, gdybyśmy się spodziewali, że nie będzie już w przyszłości dużych przyrostów zachorowań i nowych zgonów. Niestety, tak długo jak duża część społeczeństwa będzie jeszcze nie posiadała odporności, możemy się spodziewać, że w okresie sprzyjającym dla wirusa, czyli w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, będą takie fale wzrostu ilości zachorowań, zgonów. W Polsce wykonano już przeszło 25 milionów szczepień przeciw COVID-19. Do porodu w eskorcie policji. Do takiej niecodziennej sytuacji doszło na ulicach Gdańska. Wszystko zaczęło się przy ulicy Kartuskiej. Do patrolu drogówki, który stał w korku z innymi autami, podszedł roztrzęsiony kierowca Audi. Powiedział funkcjonariuszom, że wiezie do szpitala rodzącą żonę i obawia się, że nie zdąży na czas. Relacjonuje aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z Miejskiej Komendy Policji. Funkcjonariusze bez wahania podjęli decyzję o pilotowaniu rodzącej, aby zapewnić bezpieczny i szybki transport. Policjanci o nietypowej interwencji powiadomili natychmiast oficera dyżurnego gdańskiej komendy, a na czas przejazdu włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Dzięki bezpiecznie przeprowadzonej eskorcie kobieta szybko dotarła do szpitala, od razu trafiła na salę porodową, gdzie urodziła chłopca. To był Serwis Trójki. Sportowa część Serwisu Trójki, Adam Malecki. To na początek siatkówka i kolejny mecz reprezentacji w Lidze Narodów. Polacy bez żadnych problemów pokonali Japonię 3-0. Biało-czerwoni, którzy mają na koncie 9 zwycięstw w 11 meczach, jutro zmierzą się w Rimini z Niemcami. W piłce nożnej na Mistrzostwach Europy zakończyło się spotkanie w Sankt Petersburgu. Rosja pokonała Finlandię 1-0. O 18:00 Walia zagra z Turcją, a o 21:00 Włochy ze Szwajcarią. Polacy w głowie mają już tylko Hiszpanów. Wymazują z umysłów porażkę ze Słowakami i szykują się na bój w Sewilli. Jakie szanse biało-czerwonym daje Tomasz Kłos? No, optymizm zawsze musi być. No, serce jest za drużyną narodową. To, że poprzeczka wzrasta kilkakrotnie, no to wszyscy o tym wiedzą, wszyscy są świadomi. Nie wiem, czy jesteśmy w tak krótkim czasie się zmobilizować, być skoncentrowani i zagrać tak przeciwko Hiszpanom, żeby nie dopuścić do straty bramki. Hiszpanie to nie Słowacja i tutaj jeżeli jakikolwiek błąd zostanie popełniony, to szybko, skrzętnie może być wykorzystane, a tych elementów do poprawy gry naprawdę jest mnóstwo. Mecz z Hiszpanią w sobotę o 21:00. Mnóstwo zdrowia na boisku z orzełkiem na piersi zostawił Kuba Błaszczykowski. Podobnie jak Robert Lewandowski i on został oznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Między innymi za wybitne osiągnięcia sportowe oraz działalność społeczną i charytatywną. Na chwałę muszą sobie dopiero zasłużyć polskie drużyny, które przystąpią do gry w europejskich pucharach, a właściwie w eliminacjach do tychże. Dziś w Nyonie odbyło się losowanie. O grze w Lidze Mistrzów marzy Legia Warszawa. Jeżeli w pierwszej rundzie wyeliminuje Norwegów z Bodo Glimt, to w kolejnej zmierzy się z lepszym z pary Flora Tallinn Hibernians. Jeśli legioniści nie przejdą tej estońsko-maltańskiej zapory, zagrają w eliminacjach Ligi Konferencji z Dinamem Zagrzeb lub Walurem Reykjavik. W drugiej rundzie Ligi Konferencji zagrają Pogoń Szczecin i Raków Częstochowa. Portowcy zmierzą się z mistrzem Chorwacji NK Osijek, którego szkoleniowcem jest Nenad Bielica. Podopieczni trenera Marka Papszuna zmierzą się ze zwycięzcą dwumeczu Suduwa Mariampol, to Litwa, Walmiera, to Łotwa. Od wczoraj wiadomo, że w pierwszej rundzie Śląsk Wrocław zagra z Estończykami Spajde Lina Meskont. Kolejny sport za 2 godziny, a o 17:35 Studio Euro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy piękne, słoneczne, ciepłe popołudnie w większości kraju. Najchłodniej teraz w Trójmieście, 18 stopni, około 25 na pozostałym obszarze, do 27 na zachodzie. W nocy w całym kraju pogodnie, temperatura od 7 stopni na północy do 14, a nawet 16 na południu i zachodzie. Jutro bezchmurnie lub zachmurzenie bardzo małe, temperatura od 24 w kotlinach górskich, 25 na wschodzie, około 27 będzie w centrum, do 30-31 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. 8,5 minuty po godzinie 17. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Trójka. Program trzeci. Szum, błysk, nie widzę cię tam. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snu i czułych strun. Gdzie się duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem, za powolnym gestem ja, taka sama ja, budzę się. Czas, rys połamanych fal, te głośne ręce krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry cymbał, pali tak, jak gdyby nic już nie było tam. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem, za powolnym gestem ja, taka sama ja, budzę się. To był spacer po wirtualnym przedmieściu. To była Luna w Trójce. Na zegarze 16 minut po godzinie 17 zmieniamy temat. Proszę Państwa, 0,5 km² wielkości powierzchni. Tyle ma pewien mural, który właśnie powstał. Przypomina nam o ważnej historii regionu. W Siemianowicach Śląskich na murze zakładów zbrojeniowych Rosomak S.A. odsunięto mural upamiętniający Powstania Śląskie. Podziwiała go wraz z mieszkańcami Siemianowic nasza reporterka Joanna Opas. To inicjatywa naszych pracowników, co jest szalenie cenne, że ludzie przychodzą i mówią, mamy taki pomysł. A wydaje mi się, że dobry gospodarz to tylko wspiera i pomaga, natomiast pozwala właśnie, żeby te inicjatywy rosły od dołu. To się zbiega z okresem w tej chwili pewnych zmian w naszej spółce, gdzie został rozebrany potężny budynek i zostaliśmy z murem, który akurat pasuje do zamalowania. To powrót do przeszłości, ważnej dla nas, gdzie można odtworzyć sobie tę historię sprzed 100 lat. Ale dla tego młodego pokolenia i dla przyszłych pokoleń jest to przynajmniej oddanie czci i pamięci tym, którzy za tą wolną, niepodległą Polskę walczyli. I dzisiaj łatwo nam się o tym mówi, a dużo trudniej postępuje zgodnie z wartościami i przekonaniami tych ludzi, którzy byli w stanie zapłacić najwyższą cenę za to, że ja się mogę kształcić, że mogę jechać na wakacje, że mam dostęp do zwykłych przyjemności dnia i życia codziennego. I o tym, abyśmy też myśleli, spacerując właśnie tą ulicą i obserwując te wszystkie postaci, które walczyły za naszą wolność. Ilona Kachniarz, prezes zarządu Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej. My tutaj na tym muralu mamy 40 osób realistycznie odmalowanych, związanych zarówno z historią tego miasta, jak i łączących te swoje własne indywidualne historie z historią powstań śląskich. No niejako czuliśmy się w obowiązku, żeby tę historię tutaj pokazać i przypomnieć również mieszkańcom, ale też globalnie przypomnieć w Polsce, bo my bardzo dużo mówimy o powstaniach, które nie były powstaniami zwycięskimi. Jakoś tak w tej naszej pamięci narodowej jest sporo takich powstań, a to powstanie zmieniło w znaczącym stopniu i obszar Rzeczpospolitej, zmieniło właściwie kraj. Jestem z córką kapitana Zdzisława Tadeusza Stęślickiego, pochodzącego z Siemianowic Śląskich. Jestem bardzo dumna, że swoim życiorysem zasłużył na umieszczenie go na tym muralu. wspaniałym. Mój ojciec Tadeusz był jednym z dwóch synów. Oboje byli oficerami i oboje walczyli zbrojnie o Polskę. Jak wyglądała ta codzienna praca nad powstaniem tak monumentalnego dzieła? Musielibyśmy policzyć to około 6 dni w tygodniu po 12 godzin przez 7 tygodni. Wojciech Walczyk, autor muralu. Jak wyglądała praca? No, pierwszy etap projektowy, kilka spotkań z firmą Rosomak S.A. Wzajemna wymiana oczekiwań. Myślę, że dużo rzeczy udało mi się przemycić na tym muralu, które bym chciał. Spełnione są wszystkie założenia i wszyscy są zadowoleni. Jak się podoba mural? Świetny, ładnie na zewnątrz odmalowane, bardzo ładnie jest. Bardzo się podoba, bardzo ładnie zrobione. My nawet z okna go widzimy, cały czas patrzymy. Artysta dał z siebie wszystko, co mógł dać. No i z pewnością to lepsza lekcja historii niż nie jeden wykład. A mural gigantyczny, proszę Państwa, jako jedna z pierwszych oglądała razem między innymi z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem i prezesem Rosomaka Bartłomiejem Słoczyńskim nasza reporterka Joanna Opas. Trójka. Program trzeci. We are constantly searching for miracles. People Soul i Katy J. Pearson. 26 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Jeszcze na chwilę chciałbym wrócić, ale tak troszkę od strony ciekawostkowej, do dzisiejszego najważniejszego wydarzenia międzynarodowego. Trwa spotkanie na szczycie, spotkanie na neutralnym gruncie, spotkanie za zamkniętymi drzwiami. Joe Biden i Władimir Putin rozpoczęli spotkanie w Genewie po godzinie 13. Prezydentom towarzyszą m.in. szefowie resortów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych, Siergiej Ławrow oraz Antony Blinken. Spotkanie odbywa się w willi Lagrange, pięknie położonej nad jeziorem genewskim, nie mniej pięknym. I teraz uwaga, willa jest idealnie symetryczna. Dzięki temu każda delegacja ma dokładnie do dyspozycji taką samą liczbę pokoi, taką samą nawet liczbę metrów kwadratowych. Oczekuje się, że te rozmowy Biden-Putin potrwają 4-5 godzin, może zobaczymy, może dłużej. Wiadomo na pewno, że przywódcy nie planują zjedzenia wspólnego posiłku, niemniej jest oddalona o kilkadziesiąt metrów od willi restauracja, która przygotowuje różne drobne rzeczy do jedzenia, kawę, herbatę, wodę, więc z głodu nie umrą. Jak podały agencje, obaj przywódcy jeszcze w środę wylecą do swoich krajów, czyli jeszcze dziś. Oh,

Sky is a Neighborhood. To grupa Foo Fighters. Za 23 minuty 18. Studio Euro 2020 w Trójce. Adam Malecki. Na Mistrzostwach Europy piłkarze rozpoczęli drugą kolejkę fazy grupowej. W pierwszym zakończonym już meczu w grupie B w Sankt Petersburgu Finlandia przegrała z Rosją 0-1. W pierwszym meczu Finowie pokonali Duńczyków, a Rosja przegrała, i to znacznie, z Belgią. O 18:00 w Baku wracają do gry w grupie A. Turcja, która pierwsze spotkanie przegrała z Włochami, zmierzy się z Walią. Walijczycy na inaugurację zremisowali ze Szwajcarią. Dziś Helweci w Rzymie na Stadio Olimpico sprawdzą formę Włochów. Jakie oczekiwania w Italii? Wygrany mecz z Turcją 3-0, a szczególnie gra Włochów w drugiej połowie, wlały w serca włoskich kibiców i ekspertów ogromne nadzieje i entuzjazm. W oknach pojawiły się flagi, a strefa kibica na Piazza del Popolo tętni życiem. Drużyną Manciniego zachwycają się legendy włoskiego futbolu. Dino Zoff, Gianni Rivera i Sandro Mazzola. Grają tak jak my pół wieku temu. 53 lata temu zostali mistrzami Europy. Dzisiejszy Corriere dello Sport zagrzewa zespół do walki wielkim tytułem na pierwszej stronie. Wygrajmy z radością. La Gazzetta dello Sport suplikuje: Italio, podaruj nam znów magiczny wieczór. A więc chodzi nie tylko o zwycięstwo, a o piękny styl. Drużyna Manciniego zachwyciła Włochów nie tyle rekordową liczbą zwycięstw, co radosnym, atakującym i wyrafinowanym futbolem. Ale podczas konferencji prasowej trener Mancini dmuchał na zimne. To bardzo ważny mecz. Będzie bardzo trudny, jak poprzedni z Turcją. Wiele zależy od nas, ale musimy być bardzo uważni. Z powodu restrykcji sanitarnych na stadionie olimpijskim będzie dziś 16 tysięcy widzów, w tym 3/4 Włochów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A co słychać w naszej reprezentacji w Gdańsku? Dzisiaj piłkarze trenowali rano, zamknęli rozdział porażki ze Słowacją i zaczynają ten poświęcony kolejnemu rywalowi, czyli rozwścieczonej po remisie ze Szwecją Hiszpanii. A co piłkarze czują po tych kilku dniach od meczu ze Słowacją? To na pewno sportowa złość. No, musimy mieć głowę do góry, no, nie możemy się poddać. Walczymy do końca, gramy z Hiszpanami. Co mogę tylko powiedzieć, przeprosić. Mówił Karol Linetty. Nie wszyscy w kadrze są zdrowi. Kontuzji nabawił się Łukasz Fabiański, mówi rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Łukasz na rozgrzewce przed meczem w Sankt Petersburgu doznał urazu mięśniowego podczas rozgrzewki. Miał przeprowadzone badanie i dopiero to badanie rezonansem magnetycznym potwierdziło uraz mięśniowy. No, jest wyłączony z trenowania na około 5 dni. Będzie miał indywidualne zajęcia z fizjoterapeutami w hotelu. No i czekamy, zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Na ten moment nie ma potrzeby ani takiego ryzyka wymiany bramkarza, bo przepisy cały czas pozwalają przed każdym meczem w przypadku kontuzji bądź innych sytuacji losowych wymienić bramkarza. Także, ale w tym momencie takich planów selekcjoner nie ma. Polacy w drugim meczu grupy E zagrają w Sewilli w sobotę o 21:00. Z Gdańska Adam Malecki. Studio Euro 2020 w Trójce. Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Ooh, yeah. Thought you had your together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but

Proszę Państwa, szczyt się skończył. Zakończyło się spotkanie Biden-Putin. Planowane było na 5 godzin, trwało trochę ponad 2,5 godziny. Co to oznacza? No cóż, wszyscy czekają teraz na konferencję prasową Władimira Putina, potem konferencja prasowa Joe Bidena i jeszcze dzisiaj obaj panowie prezydenci odlecą do swoich krajów. Więcej na ten temat na pewno w serwisie Trójki, to już za 12,5 minuty. Tyle dzieli nas od godziny 18. My pozostajemy w tematyce sportowej, choć nie do końca. Były kapitan kadry, filantrop, laureat Orderu Uśmiechu, zasłużony dla polskiej piłki nożnej człowiek Kuba Błaszczykowski został dziś uhonorowany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Z tej okazji sylwetkę Kuby przybliża Martyna Masztalerz. Błaszczykowski przepuścił ładnie piłkę, ale chyba nie uda się, a jednak się udało. Okazja dla Polaków, jest tam Piszczek w środku, Błaszczykowski strzela i 2-2! A więc jak inaczej to wszystko wygląda. Brawo Kuba! Brawo Kuba, mówił Dariusz Szpakowski w Telewizji Polskiej niemal 14 lat temu. To był 2007 rok, 22 sierpnia, gdy Kuba Błaszczykowski doprowadził do remisu z Rosją w meczu towarzyskim w Moskwie. To był pierwszy gol Błaszczykowskiego w kadrze i dał mu dużo radości, tym bardziej, że wcześniej raczej dogrywał piłkę do kolegów. 3 lata później przejął od Michała Żewłakowa opaskę kapitana reprezentacji w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Ja osobiście jestem z tego bardzo dumny. Czuję tą odpowiedzialność i to brzemię na plecach. Historia Kuby jest bardzo trudna. Tragedia, w której mając 11 lat stracił matkę, odcisnęła piętno na jego dzieciństwie. Wychowany został przez babcię Felicję i wujka Jerzego Brzęczka. Karierę zaczął w Rakowie Częstochowa, w którym trenował, odkąd skończył 7 lat. W międzyczasie przez kilka miesięcy szkolił się w Górniku Zabrze. W 2005 roku trafił na testy do Wisły Kraków, spodobał się i zadebiutował w polskiej ekstraklasie 20 marca tegoż roku w wygranym 3-1 spotkaniu z Polonią Warszawa. Szybko, linia pola karnego, będzie strzał! Gol! Gol! Gol! Kuba Błaszczykowski, jest remis 1-1! 2 lata później Kuba podpisał kontrakt z Borussią Dortmund. Jej zawodnikiem był do 1 sierpnia 2016 roku. Wtedy to po powrocie z wypożyczenia do włoskiej Fiorentiny Kuba zdecydował się ostatecznie odejść do Wolfsburga. Kibice Borussii zapamiętają go dobrze. W jej barwach Błaszczykowski rozegrał 253 mecze, strzelił 32 gole i zanotował 52 asysty. W międzyczasie odrzucił także oferty Juventusu i Schalke, manifestując w ten sposób przywiązanie do klubowych barw. W 2019 roku Kuba wrócił do pogrążonej w kryzysie Wisły Kraków. Tak przywitali go kibice. Błaszczykowski wspomógł finansowo klub i podpisał z Wisłą kontrakt, w ramach którego zarabiać miałby 500 zł miesięcznie, a całą tę kwotę i tak przeznaczać na bilety dla dzieci z domów dziecka. Dziś po 14 latach od pierwszego gola w kadrze Kuba strzeli kolejną ważną bramkę. Będzie mu asystował tym razem prezydent Andrzej Duda. Jakub Błaszczykowski otrzyma bowiem z jego rąk Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Medal dla Kuby, Kuba na medal. Trójka przyłącza się do gratulacji. Hey, I see the panic in your eyes, it's so familiar. I've been there before. In the moment it can feel like it might thrill ya. I've been there, so don't freak out. It's all imaginary. What goes up comes down. It's necessary if you lose your mind. It's temporary, happens all the time. You'll feel better tomorrow. Even though I know you think you're gonna die, you'll feel better tomorrow. If you want me to, I'll stay with you all night.